Imani yangu ni kwamba usalama salimini mpenzi msikilizaji wa vipindi vya radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili ya jioni hii ambayo tunaanza kwa muhtasari wake. Hakuna mtu anayeruhusiwa kupiga kura mara mbili au kwa niaba ya mtu mwingine isipokuwa tu kwa yule aliyepewa mamlaka rasmi kwa njia ya uwakilishi, procuration kwa lugha ya Kifaransa. Ni mwanga unaotolewa na kiongozi wa tume huru ya taifa ya uchaguzi CENI. Prosper Nahigwamiye anawahimiza pia Warundi wote waliojiorodhesha hata kama hawana kadi ya mpiga kura, lakini wakiwa na risiti ya usajili, kujitokeza kwa wingi kushiriki katika zoezi hilo muhimu la kidemokrasia. Utajuzwa katika taarifa ya habari hii. Na magari ya wagonjwa 50 ndio yalikabidhiwa rasmi kwa hospitali za umma za kitarafa na zile za taasisi za kidini na waziri wa afya nchini Burundi Bilidwine Barahadahana, ambaye pia ameeleza kuwa msaada huo wa thamani ya dola za Kimarekani milioni 2.3 ulitolewa na Benki ya Dunia. Na wabunge 19 na seneta mmoja wa chama cha CNL cha Agathon Rwasa waliomwandikia barua rais wa Jamhuri ya Burundi Jumanne hii wanapendekeza kuwepo kwa mazungumzo jumuishi kama njia bora ya kupata suluhisho la kudumu kwa changamoto zinazowakumba Warundi katika nyanja zote nchini Burundi. Kuna haya bila shaka na mengine. Ungana nami toka mwanzo hadi tamati katika taarifa ya habari hii unayosomewa nami Jerome Hakizimana, upande wa pili nasaidiwa na Eric Uwimana. Punde habari kamili. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Karibu katika taarifa ya habari hii katika lugha ya Kiswahili, ambayo tunaanzia katika sekta ya siasa. Alama na mabango ya kampeni ya vyama vya kisiasa na wagombea huru bado yanaonekana katika maeneo mbalimbali ya jiji la Bujumbura Jumatano hii, pale ambapo waandishi wetu wameweza kuzuru walibaini kuwa mabango hayo bado hayajaondolewa. Ni wakati hii inakiuka kifungu cha 25 cha kanuni ya uchaguzi ya tarehe 5 Juni mwaka 2024, ambacho kinabainisha kuwa kampeni ya uchaguzi na alama zote zinazohusiana na uchaguzi lazima zikome saa 48 kabla siku ya uchaguzi. Ni katika sekta ya siasa pia, tukisalia katika sekta hiyo, baadhi ya wafuasi wa vyama vya kisiasa na wagombea huru wameonyesha wasiwasi wao kuhusu baadhi ya viongozi waliokusanya kadi za kupigia kura kutoka kwa raia ili kupiga kura kwa niaba yao. Waliadokeza hayo Jumanne hii katika kikao cha kutoa maelezo kwa uangalizi wa uchaguzi wa bunge na uchaguzi wa halmashauri za tarafa, kikao kilichoandaliwa na tume huru ya taifa ya uchaguzi CENI jijini Bujumbura. Kiongozi wa tume CENI Prosper Nahigwamiye alifafanua kuwa kitendo hicho ni kosa la sheria na hakuna mtu anayeruhusiwa kupiga kura mara mbili au kwa niaba ya mtu mwingine isipokuwa tu kwa yule aliyepewa mamlaka rasmi kwa njia ya uwakilishi, procuration kwa lugha ya Kifaransa. Mengi zaidi na ripoti yake Clovis Niyonkuru. Kama anavyofahamisha Prosper Nahigwamiye, kiongozi wa tume huru ya kitaifa ya uchaguzi CENI, kiwango cha uondoaji wa kadi za wapiga kura ni zaidi ya 99%. Pamoja na hayo, baadhi ya wasiwasi umeonyeshwa na wafuasi wa vyama vya siasa, wakiwemo wagombea binafsi ambao wanasikitishwa na kwamba baadhi ya viongozi tawala walichukua kadi za wapiga kura kutoka kwa watawaliwa wao ili wapigie kura, kama ilivyoripotiwa na mbunge Pora Kizimana kutoka chama cha siasa CNL. Kwa wasiwasi huo, Prosper Nahigwamiye, mwenyekiti wa tume CENI, anafafanua kuwa hilo ni kosa na kwamba hakuna mtu yeyote atakayepiga kura badala ya mwingine isipokuwa anamiliki waraka unaothibitisha kuwa ametumwa. Kuhusu wasiwasi wa uangalizi wachaguzi kutoka nje ya nchi kuhusu ulinzi wao wa usalama. Prosper Ntagwamiye anaohakikishia kuwa nchi iko katika amani. Kiongozi huyo wa tume seni anaripoti kuwa zaidi ya wapiga kura milioni 613,000 wakiwemo Warundi wanaotumikia nje ya nchi wanatarajiwa kushiriki chaguzi katika zaidi ya vituo vya kupigia kura 14,000. Asante sana Clovis Niyonkuru. Na maandalizi ya uchaguzi wa wabunge na halmashauri za tarafa utakaofanyika Alhamisi hii yanaendelea vizuri. Hayo yameelezwa na kiongozi wa tume huru ya taifa ya uchaguzi seni Prosper Ntagwamiye katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika Jumatano hii. Ntagwamiye amebainisha kuwa vifaa vya uchaguzi vinaendelea kusafirisha kuelekea kwenye vituo vya kupigia kura. Aliwahimiza Warundi wote waliojiorodhesha hata kama hawana kadi ya mpiga kura lakini wakiwa na risiti ya usajili kujitokeza kwa wingi kushiriki katika zoezi hilo muhimu la kidemokrasia. Na katika muendelezo wa kusoma masharti ya kanuni ya uchaguzi wa kesho tarehe 5 Juni mwaka 2024, siku moja kabla ya uchaguzi wa bunge na halmashauri za tarafa, tunaendelea kwenye makosa ya uchaguzi yanayotokea wakati au kabla ya uchaguzi na adhabu zake. Blenda Debora Irambo na kwa maelezo zaidi. Kifungu cha 228 cha kanuni ya uchaguzi inaonya kuwa mtu aliyepoteza haki ya kupiga kura na bado akapiga kura kwa kutumia usajili wa awali au wa baadaye, au aliyepiga kura kwa kutumia usajili wa udanganyifu au kwa kujifanya kuwa mtu mwingine aliyeandikishwa, au aliyepiga kura zaidi ya mara moja katika uchaguzi mmoja, atahukumiwa kifungo cha siku 15 hadi miezi 3 na faini ya 200,000 hadi 400,000. Kanuni hiyo hiyo katika kifungo chake cha 229 inaangazia kuwa mtu yoyote anayesambaza au kusababisha kusambazwa kwa vipeperushi, matangazo au nyaraka zingine za kampeni ya uchaguzi siku ya kupiga kura, au anayebeba au kuvaa alama yoyote ya chama cha siasa, mgombea au orodha ya wagombea siku hiyo, atatozwa faini ya 200,000 hadi 400,000. Ni wakati katika kifungo cha 230 ni dhahiri kuwa mtu yoyote anayetoa shinikizo kwa wapiga kura katika eneo la kupigia kura au karibu na hapo kwa njia yoyote ile ili kuathiri kura zao, kupata kura zao au kuzuia maoni yao, atahukumiwa kifungo cha 3 hadi 2 na faini ya 400,000 hadi 800,000 au mojawapo ya adhabu hizo. Kwa kumaliza, kifungo cha 231 kinatharadhisha mtu yoyote ambaye anamtishia au kumshambulia mpiga kura kwa vitisho, vurugu au kumfanya aogope kupoteza kazi yake, yeye mwenyewe, familia yake au mali yake, ili kumshawishi au kujaribu kumshawishi jinsi ya kupiga kura, atahukumiwa kifungo cha 6 hadi 5 na faini ya 800,000 hadi 4,000,000 au mojawapo ya adhabu hizo. Isanganiro. Unayoendelea kutega sikio ni Radio Isanganiro tu katika habari ya Kiswahili ambayo tunaendelea pia kwenye sekta ya siasa, ambapo katika kipindi cha Sema Nitulize Moyo cha Jumatano hii tumerejelea kwenye tathmini ya hotuba zilizotumiwa wakati wa kampeni za uchaguzi wa bunge na halmashauri za tarafa zitakazofanyika Alhamisi hii kesho, yani tarehe 5 Juni. Wakazi wa kijiji na manispaa ya Shombo mkoani Maramvya wanaeleza kuwa ingawa kulikuwepo na matukio machache ya hotuba za chuki, kampeni kwa jumla ilikuwa tulivu. Na kwa upande wake, Padri Jedone Nibizi, mtaalamu anayefuatilia karibu mawasiliano ya taasisi mbalimbali katika chaguzi, anabainisha kuwa kampeni ya mwaka huu ilikuwa na utulivu zaidi ikilinganishwa na vipindi vya awali. Hata hivyo, anaonya kuwa bado kuna haja ya kuwa makini na matumizi ya hotuba za chuki, kwani inaweza kuchochea migogoro na kuathiri mchakato wa maridhiano nchini Burundi. Na mazungumzo jumuishi ni njia bora ya kupata suluhisho la kudumu kwa changamoto zinazowakumba Warundi katika nyanja zote. Hili ni ombi la wabunge 19 na seneta mmoja wa chama cha CNL cha Agathon Rwasa waliomwandikia barua rais wa Jamhuri ya Burundi Jumanne hii. Mbunge Simon Bizimungu, mmoja miongoni mwa waliosaini kwenye barua hiyo, anasisitiza umuhimu wa kuandaa mazungumzo hayo ili kupata suluhisho maridhawa. Na magari ya wagonjwa hayapaswi kubeba wafanyakazi mzigo au kushiriki katika shughuli nyingine yoyote isipokuwa kusafirisha wagonjwa pekee. Haya yalisisitizwa Jumanne hii jioni na waziri wa afya Billy Dwine Baladahana wakati wa hafla ya kukabidhi rasmi magari 50 ya wagonjwa kwa hospitali za umma kitarafa na zile za taasisi za kidini. Baradahana alieleza kuwa msaada huo wa magari ya wagonjwa ulitolewa na Benki ya Dunia na una thamani ya dola za Kimarekani milioni 2.3 ambao utasaidia wananchi kupata huduma za afya za dharura kwa urahisi zaidi. Tumsikilize anatafsiriwa kwa Kiswahili na Brenda Irakoz. Magari haya ya kubebea wagonjwa yana thamani ya dola milioni 2,300,000 franga za Marekani, maana yake takriban bilioni 10 franga za Burundi. Magari yatasaidia wananchi kufika mapema hospitali ili wapate matibabu bora. Tunaisifu Benki Kuu ya Kitaifa kwa msaada huo kwa nchi ya Burundi, pia na kuunga mkono miradi ya Wizara ya Afya na kupiga vita ukimwi. Magari haya haya 50 tulichagua hospitali za kupewa baada ya utafiti mbalimbali kuhusu hospitali zinazokumbwa na uhaba wa magari ya kubebea wagonjwa, sana sana hospitali za kitarafa na makanisa. Magari haya yanajumuishwa na mengine 50 yaliyouzwa kwa ajili ya muradi wa kupiga vita ugonjwa wa corona. Kabla ya kutamatisha hotuba hii, tunawashauri wakurugenzi wa hospitali mbalimbali, wahusika wa uchumi hospitalini, pamoja na madereva wa magari ya kubebea wagonjwa kutumikisha vyema vyombo hivyo vya kiafya. Si magari ya kubebea watu wenye nguvu, watumishi na bidhaa, ni magari ya kubebea wagonjwa. Tibagiye abashoferi gukoresha neza ibyiruse habaniha. Si modoka zo kunguruza abantu cyangwa zo kunguruza abakozi. Matumaini yangu ni kwamba umeelewa kuwa waziri wa Wizara ya Afya alikuwa anatafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili na mwenzetu Alexander Isenga na sio Brenda Irambo, na kama nilivyokuwa nimesema. Na kwa kumalizia taarifa ya habari hii, mkutano wa kimataifa kuhusu kanda ya maziwa makuu CLGL unafuatilia kwa karibu hali ya vita nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na unaunga mkono juhudi za Marekani za kumaliza vita hivyo. Hayo yalisemwa Jumatano hii na balozi Joao Samuel Kaholo, katibu mtendaji wa CLGL. Imekuwa pia fursa ya kutangaza kuwa tume hiyo itafuatilia karibu uchaguzi wa Alhamisi hii nchini Burundi katika maeneo yote ya nchi. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji wa vipindi vya Radio Isanganiro, sina la ziada isipokuwa kukunja jamvi la yaliyojiri jioni hii. Mimi ni Jerome Hakizimana, aliyenisaidia kimitambo ni Eric Uwimana. Muendelee kufuata vipindi na habari kupitia kwenye Radio Isanganiro. Kwaherini.